ambapo umeondoka daima utasikika milele utasifika kwa yako kazi sifa yako kuifika si rahisi kwa hakika umetuachia mashaka ili ni wazi Mwenyezi Mungu wa kurehemu Mzee wetu marehemu Akuepushe na hukumu Akupe amani ya kudumu Wewe rumba siyo rumba mzee Undikone Na wewe rumba siyo rumba mzee Undikone Na wewe rumba siyo rumba mzee Undikone Na wewe rumba siyo rumba mzee Undikone Maninga ulisikika Mashariki mwa Afrika Na kwingineko tunahakika Twa kupongeza Wakati wa Mola umefika Wito wake umewitika Umetuacha twasikitika Twaomboleza Mwenyezi Mungu wa kurehemu Mzee wetu marehemu Akuepushe na hukumu Akupe amani ya kudumu Na wewe rumba siyo rumba mzee Undikone Na wewe rumba siyo rumba mzee Undikone Na wewe rumba siyo rumba mzee Undikone Wewe, rumba siyo rumba mzee, Undikone. Na wewe, rumba siyo rumba mzee, Undikone. Na wewe, rumba siyo rumba mzee, Undikone. Na wewe, rumba siyo